wymaga wyjaśnienia. Chodzi o informację, że były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz powołał w ministerstwie i policji tajną grupę. Według Gazety Wyborczej ta tajna komórka miała się zajmować inwigilacją byłych szefów ABW, SKW i BOR oraz urzędującego szefa CBA. Łącznie, jak pisze gazeta, inwigilowano kilkanaście osób, które minister podejrzewał o spisek w sprawie afery podsłuchowej. Bartłomiej Sienkiewicz w przesłanym do mediów oświadczeniu zaprzeczył doniesieniom gazety i złożył wniosek do prokuratury o zbadanie sprawy. Nie czekając na jego rozpatrzenie, prokuratura wszczęła śledztwo z urzędu w sprawie tajnej grupy w MSW. Opozycja jednak dodatkowo domaga się powołania komisji śledczej. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przypomina, że wniosek o powołanie komisji w sprawie afery podsłuchowej czeka już od września. Trzeba tą blokadę zdjąć. SLD wniosek popiera i proponuje jego rozszerzenie o wątek inwigilacji służb. Spokojnie do sytuacji podchodzi premier Ewa Kopacz, która uważa, że wystarczy, jeśli sprawą zajmie się zwołana na wtorek Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Żeby tam sobie wszystko do spodu wyjaśnić i ewentualnie uciąć te nieprawdziwe spekulacje. Doniesieniom gazety zaprzeczają wszystkie wymienione w publikacji służby. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. To jak najgorsza komunistyczna propaganda. Tak Instytut Pamięci Narodowej komentuje doniesienia z Moskwy. Rządowa rosyjska gazeta pisze, że żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego byli wspólnikami nazistów i że wskazywać mają na to dokumenty opublikowane przez Federalną Służbę Archiwalną. Wśród nich jest m.in. lista 700 żołnierzy Armii Czerwonej zabitych w Polsce pod koniec wojny. Wychodzi na to, że ci żołnierze podziemia występowali jako wspólnicy nazistów i przeszkadzali w rozgromieniu faszystowskich Niemiec, dowodzi szef rosyjskich archiwów Andrii Artizow. Prezes IPN-u Łukasz Kamiński wydał w tej sprawie oświadczenie. Jak pisze, opublikowane dokumenty mają zohydzić pamięć o bohaterach Polski podziemnej, a jednocześnie te działania są kolejnym przykładem, że współczesna Rosja w coraz większym stopniu odwołuje się do dziedzictwa stalinowskiego Związku Sowieckiego. W niedzielę w Polsce obchodzony będzie po raz piąty Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Rzecznik Praw Dziecka chce wprowadzenia obowiązkowych książeczek zdrowia dla najmłodszych. Teraz takie książeczki, owszem, są wydawane, ale nie są obowiązkowe ani dla rodziców, ani dla lekarzy. Należy je przywrócić, aby skutecznie monitorować stan zdrowia i losy dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, przekonuje Marek Michalak. Nie może być tak, że o dziecko upominamy się dopiero w systemie edukacji. Ten czas od urodzenia do 5 roku życia powinien także być czasem, kiedy wiemy, co się z dzieckiem dzieje. Bo teraz, gdy dzieje się coś złego, brakuje kontroli, uważa rzecznik. To są te przypadki, które media nagłaśniały, zagłodzonych dzieci czy odnalezionych, zaniedbanych. Według propozycji książeczka zdrowia dziecka byłaby dokumentem państwowym, obowiązkowym. Byłaby tam wpisywane na przykład bilanse i coroczne badania profilaktyczne osób do 18 roku życia. Druga linia gotowa, ale jeszcze bez pasażerów. Wszystkie stacje nowej linii warszawskiego metra uzyskały dziś pozwolenie na użytkowanie. Ale to jeszcze nie koniec historii. Już po tym, jak prezes metra warszawskiego Jerzy Lejk złożył swój podpis pod protokołami, rozpoczęły się jazdy testowe. Pociągi muszą wyjeździć 5000 godzin. Sprawdzane będą przede wszystkim urządzenia ograniczające prędkość. W momencie, kiedy uzyskamy powtarzalność pozytywnego wyniku, jesteśmy gotowi do zgłoszenia kolejki dla ruchu pasażerskiego. Metro zabierze więc pasażerów za kilka bądź kilkanaście dni. Cały czas powraca pytanie, czy nie dało się szybciej przeprowadzić odbiorów. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski odpowiada zdecydowanie: to nie są wyścigi. To jest odbiór, który ma potwierdzić, że ta inwestycja będzie bezpieczna. Trzeba mieć nadzieję, że jak już metro wystartuje, nie zatrzyma się z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I na koniec niepokojący bilans ferii w Tatrach. Prawie 3600 osób zostało poszkodowanych. Z tej liczby aż 3/4 to narciarze i snowboardziści, którzy doznali kontuzji czy urazów na stokach. To znacznie więcej niż rok temu i to mimo braku śniegu. Ostatnie 6 tygodni przyniosło sporo pracy lekarzom dyżurującym na szpitalnym oddziale ratunkowym, mówi dr Marian Papież z Zakopanego. W ciągu doby regularnie przekraczaliśmy powyżej 100 pacjentów, nawet do powyżej 120 chorych. Ponad 150 osób miało na tyle poważne obrażenia, że musiało w szpitalu pozostać znacznie dłużej. Były to poważne urazy w zakresie złamań kości podudzia, złamań dotyczących stawów kolanowych czy stawów skokowych. Czasami nawet nietypowe, sami głowami żeśmy kręcili wielokrotnie, jak można w bucie narciarskim zjazdowym złamać sobie kostki i zwichnąć staw skokowy. Najwięcej pracy lekarze mieli podczas ferii dla województw łódzkiego i śląskiego i teraz, gdy wypoczywają dzieci z województw małopolskiego i wielkopolskiego. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym powoli dobiegają końca. Jutro w Falun w ostatniej odsłonie wystąpią jeszcze nasi skoczkowie. No i Justyna Kowalczyk, która będzie, miejmy nadzieję, jedną z głównych bohaterek na dystansie 30 kilometrów. Tak, wystąpi właśnie na tym morderczym dystansie stylem klasycznym. Do akcji, jak wspomniałem, wkraczają także nasi skoczkowie. Karty odkrył trener Łukasz Kruczek, który ujawnił, kto z naszych skoczków wystąpi w jutrzejszym konkursie drużynowym. Zgodnie z tym, co żeśmy widzieli, też tak z takimi naszymi oczekiwaniami, jakby to miało wyglądać. Kolejność i to, jak będzie wyglądało, otwiera jutro Piotrek, drugi idzie Klimek, trzeci Jasiek, czwarty Kamil. To jeszcze powtórzę, jeśli ktoś z Państwa nie zdołał rozszyfrować. Wystąpią Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Murańka i Jan Ziobro. Ten ostatni miejsce w składzie zdobył dzięki dobrym skokom podczas dzisiejszego treningu. Skakał najdalej i to on wygrał rywalizację z Dawidem Kubackim i Aleksandrem Zniszczołem, a podczas dzisiejszego treningu najlepiej wypadł Anders Jakobsen. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się 22. kolejka. Pierwsze danie to mecz Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk. Po pierwszej połowie, która koneserów dyscypliny raczej nie zachwyciła, Lechia prowadzi 1-0. Gola z rzutu karnego już w doliczonym czasie strzelił Kevin Friesenbichler. W drugim meczu dnia o 20:30 Krakowia podejmie Lecha Poznań. W nocy sporo chmur i opadów mrzawki albo deszczu od 1 do 3 stopni. Jutro od rana pochmurno i mglisto, miejscami mrzawka i słaby deszcz. Po południu pogoda powinna się poprawić i gdzieniegdzie nawet pokaże się słońce. Wysoko w górach będzie pruszył śnieg. Od 5 stopni w Szczecinie do 8 w Warszawie i 9 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nigdy jeszcze nie grali w Trójce w oryginalnym, najwspanialszym składzie. Józef Skrzek, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski. Silesian Blues Band, Szukaj, Busz, Buduj, SBB. Studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej, niedziela, pierwszy dzień marca, od 20. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład notebook Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga, dysk 1 terabajt za 1999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. W Polomarkecie ćwiartujemy ceny! Dlatego teraz ćwiartka z kurczaka kosztuje tylko 3,99 za kilogram. Tylko 3,99 za kilogram ćwiartki z kurczaka. To jest naprawdę tanie takie ćwiartowanie. Polomarket, mój ulubiony. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio. Więcej. Polskie radio nadaje. Więcej. Polskie Radio nadaje teraz... Więcej! Polskie Radio nadaje teraz cyfrowo! Więcej! Zgadza się, cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A! Radio cyfrowe nadaje więcej. Teraz w MediaMarkt. Notebook i tablet 2 w 1 Acer Switch z procesorem Intel Atom i pakietem Microsoft Office 365 za 1649 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 19. ...1726 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Michał Jakubik za sterami, Bartek Gil przy telefonach, Hela wraca z wakacji za dwa dni, Marek Niedźwiecki przy mikrofonie, Piotr Met dzisiaj zachęcał do głosowania na listę i jak to się wszystko poukładało, to zaraz Państwo się zorientują. Nasza strona internetowa, no właśnie, tego nie wiem, ale jak Hela wróci, dopiero się dowiem, czy Misiek, może Ty coś kumasz z tego, czy my mamy taką aplikację, że można z telefonu komórkowego głosować na listę? Jest coś, czy nie? O, Misiek powiedział, że nie wie. Ja tym bardziej nie jestem aż taki nowoczesny, ale Hela jest bardzo nowoczesna, wróci z Indii, wszystko nam opowie. Na razie strona internetowa polskieradio.pl/trójka, a o 22 wyświetli się dzisiejsze notowanie. Zestaw do głosowania. Mocno powiększone o bardzo ładne piosenki. Polecam, proszę tam prześledzić sprawy. No i co jeszcze chciałem dodać? A, Bartek przy telefonie, ale to nie pierwszy raz. Michał jak zwykle o 19.30 powie, że jest 19.30 ludzkim głosem. Pierwsze listy od Państwa: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl albo lp3@polskieradio.pl. Te adresiki są czynne i pierwsze pytanie było, czy Pan Michał kiedykolwiek mówił coś na antenie. Mówiłeś, Michał? No, do mnie mówisz na słuchawkę, ale tak na antenie czy mówiłeś? Nie, Michał jest taki trochę niemowa, no ale... A ile Ty, chłopie, realizujesz już listę? A nie możesz tego rzucić do ludzkości? Czy ja mam być przekaźnikiem? Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Bobby 10. Uruchamiamy Bobby'ego 10. Kiedy Michał pierwszy raz zrealizował listę przebojów programu trzeciego? Dobra, lecimy, nie ma co się zastanawiać. Poczekalnia dzisiejsza to jest tak, 7 do góry. Jedna piosenka zajmuje pozycję sprzed tygodnia. 6 w dół. Mamy 6 nowości. 6 nowości. I to jedna z tych nowości, Mary Komasa, utwór zatytułowany Come. To od razu powiem, że jutro Mary będzie gościem Piotra Stelmacha w Myśliwieckiej 357. Listy, jakie prowadzę, bo być może dyrekcja mnie zwolni. Oczywiście, że jest taka oficjalna aplikacja Polskiego Radia na telefony z Androidem. Już w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale z Androidem jest napisane i za jej pomocą można głosować na listę, donosi Bartek z Wrocławia. I takich listów przyszło więcej, czyli to znaczy, że to jednak działa. Mary Komasa, Come w tym tygodniu na miejscu 50, oczko do góry na 49. Nasty, The Prodigy. W zeszłym tygodniu spadali, a dzisiaj oczko do góry. Oh! To ja turysta. I ain't no tourist. Nasty, The Prodigy w tym tygodniu na miejscu 49. 17 milionów po godzinie 19 to jest 1726 wydanie listy. Mamy dzisiaj, właściwie zdradzę, mamy dzisiaj dwóch panów Koenów. Najpierw tata. You put on a uniform to fight the Civil War. You look so good, I didn't care what side you were fighting for. Wasn't all that easy when you up and walked away. But I'll save that little story for another rainy day. I know the burden's heavy as you wheel it through the night. Some people say it's empty, but that don't mean it's light. Schodzi coraz niżej. S Street w tym tygodniu nowość na miejscu 48, a synek będzie nieco wyżej. Maciek Balcar na 47. W imię twoje na wielką wojnę uzbrojony będę po zęby. Jest wojna dzisiaj w dół, minus 6 na 47, ale to za tydzień muszę się zmienić. Maciej Balcar na miejscu 47. Minus 14 w Kanadzie. To u nas jednak lepiej. Mój samochód pokazał plus 8, a we Wrocławiu mogło być jeszcze cieplej. Janek Samołyk, 46. Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej. Może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. jak dawniej. Wymyślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz, i napiszę coś słodkiego, powstanie coś z niczego na prezent. Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej, bo tydzień temu było na miejscu 42, dzisiaj 46. Na prezent Janek Samołyk. Pan Mariusz pyta, a jak realizator dźwięku zasłabnie, to ma zastępcę? Ja pracuję tu 30 lat, zdarzyło się to tylko jeden raz. Pamiętasz mi się kiedy? Ale to nie Michał, nie, nie, to nie Michał. Nie, Michał jest kawał chłopa. The Black Keys, The Weight of Love, 45. The Black Keys w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 45. To jest 1726 wydanie listy. Dino pyta, kiedy będzie 2000 wydanie. No myślę, że za jakieś 274 tygodnie. Tak mniej więcej, ale tak mniej więcej. To jest nowość. Osa Dawida. Sky Full of Dreams na 44. Their hero smiling from his walls, trying to be the one who can save. Hold the world in his mind, there was a story that he could tell, but no one really tried to understand. Thank you. Osa Dawida, nowość w tym tygodniu na miejscu 44. Sky Full of Dreams. Pozdrowienia dla wszystkich za kierownicą, także dla tych, którzy jadą autostradą do Szczecina, a potem popłyną do Szwecji. Prom do Szwecji. Nightwish, Elan, to też nowość w tym tygodniu na miejscu 43. Tak, to oni, Nightwish. W tym tygodniu Elan debiutuje na miejscu 43. O, Misiek, ciekawe jak pokażesz 19.30. Bez ciebie jest cieplejszy śnieg. Białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię. Przychodzą szybciej kwiecień maj. Średnio w tym niebie spotkamy się, ale no, lepiej w niebie niż w piekle. To zespół Pustki w tym tygodniu, gdzie mi to zginęło. No właśnie, Hela jest, to wszystko mi oznacza na czerwono, zielono, niebiesko, a Bartek wszystko na czarno. Pustki, lepiej osobno, plus 3 na miejsce 42 za 28.20. No właśnie, a propos Kanady, w Toronto minus 14, a w takim Vancouver na przykład 10 plus. Yesterday my heart was filled with rain. You smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Thank you for the love you brought my way.

O tym, jaka jest miłość. Adam Cohen, Love Is, na miejscu 35. A Janek ciągle w poczekalni. Złe czasy z 33 na 34. Polecam naszą stronę internetową, stamtąd głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. Panie Marku, coś się panu dzisiaj głos podwyższył troszeczkę. Może się nałykałem? Złe czasy są zawsze, tak wczoraj powiedział. Miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem. Niewyraźnie mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówi nawiasem i niewyraźnie. Złe czasy, Janek Samołyk, minus jeden na miejsce 34. 7 do góry, to największy skok w obrębie poczekalni. Maleńczuk i Psychodancing z 40 na 33. A jaki jest tytuł? PZPR. Oglądałem TV, gryząc palce do krwi, a oni szli, szli, szli, szli. Czy to czasem nie ci, którzy kiedyś już szli? Sztandary nieśli czerwono w krwi. Polska Zjednoczona, partia radykalna. Nie oddam kraju komunistom na żer. Moja sytuacja jest tak fatalna, że znów muszę wołać PZPR. PZPR. Byliśmy wtedy mali, tylko takie dowoli. Dumą czerwony sztandar nieś i sztandar niosłem, dziś już z tego wyrosłem. I nagle patrzę, idzie Grześ. Matkę Boską niesie i sznurem za Grzesiem. Ci co nie wiedzą, gdzie Krym leczy. Cała masa ich zaciętych i złych starców spędzionych za ancien reżim. Polska Zjednoczona, partia radykalna. Nie oddam kraju komunistom na żer. Moja sytuacja jest tak fatalna, że znów muszę wołać PZPR. PZPR. Maszeruje baba, choć kondycja słaba. Woła pomocy, leje, niesie ją tłum. Wreprze chłopina w dłoniach sztandar trzyma. Woła, że Polska jest właśnie tu. Kiedyś mu kazali, dziś do swoja wali. Kiedyś kręgosłupa, dziś brak mu już jaj. Dzień święta do gardę i całą pogardę. Pokazać światu, jak toczy ten kraj. Polska Zjednoczona, partia radykalna. Nie oddam kraju komunizmu na żer. Moja sytuacja jest tak fatalna, że znów muszę wołać PZPR. Maleńczuk i Psychodancing, 7 do góry na miejsce 33. 1726 lista. No i tutaj jest najwyżej notowana nowość w poczekalni. Droga bez łez, zespół Perfect, od razu na 32. Droga bez łez. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest. I nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez.